Zajęło tony czasu, mi nie zdjęło tony z serca mi. Jestem nowonarodzony, jednak ciągle zły. Utonę w monotonii jako pracownik fabryki. To takie ciężkie być nikim. Jakoś po latach widzę, jak umiera wolność. Każdy dzień ma wagę złota, byle tylko trochę dotknąć. Jeszcze brakuje, żebym nie mógł stać na tej linii. A zobaczysz, jak upada talent, który i tak ledwo żyje. Nie mam na barkach luzu, coraz większe brzemię targam. I jak dożyję tu 30, to z dopiskiem wariat. Stare wartości już upadły, nie mam czasu dla nich. I choć życie nas wciąż kurwia, teraz spalę ten pergamin. Twój bunt brzmi jak niemy krzyk, wśród wilków jestem jednym z nich. Świeżo narodzone kły pragną twojej krwi, to karmi mnie. Nie dam żyć słabym ogniwom, jeśli chcą wejść do mej gry, posypią się jak domino. To tylko tony decybeli, co wypełnią przestrzeń. Moja Alcatraz nie jest w celi, może być nim każde miejsce. Tony ciężarów, które dźwigam, smaki życia. Bez pokrycia słów, czas tylko słabych rozlicza. To tylko tony decybeli, co wypełnią przestrzeń. Moja Alcatraz nie jest w celi, może być nim każde miejsce. Tony ciężarów, które dźwigam, smaki życia. Bez pokrycia słów, czas tylko słabych rozlicza. Trzymam życie w ryzach, dyryguję nim jak w dniu dzisiejszym. Znów ta Buda, witam w moim Californication. Tony na barkach, to już element mojej zbroi. Nie zmienię ekwipunku, nie opuszczę murów Troi. Manipuluję światem, żeby tańczył pod to, co gram. Jeśli gram tylko o papier, to go spal. Pierwszy knockdown. Wrzaski, krzyki z bloków już nie napędzą ci strachu. Jeśli szukasz szczęścia z boku, czas poszukać hajsu z rapu. Znajomości, które łączą mnie jak Facebook, wiesz. Także jak ktoś pisze do mnie prawie, nie wiem kim jest. Kiedyś bym cię przytulił bez łącza i znów dziś pierdala mnie internet jak Afrykę głód. Życzenia nie są dla nas, raczej tylko cele. Obstawiam dramat, jak wpadasz, krzyczysz to niewiele. Nie stawiam wszystkiego wabank, jeśli nie wierzę w siebie. Prosiłem w myślach o szczęście, a dostałem ciebie. To tylko tony decybeli, co wypełnią przestrzeń. Moja Alcatraz nie jest w celi, może być nim każde miejsce. Tony ciężarów, które dźwigam, smaki życia. Bez pokrycia słów, czas tylko słabych rozlicza. To tylko tony decybeli, co wypełnią przestrzeń. Moja Alcatraz nie jest w celi, może być nim każde miejsce. Tony ciężarów, które dźwigam, smaki życia. Bez pokrycia słów, czas tylko słabych rozlicza. Piszę własny epos, poemat heroiczny. Instrukcje jak w tekście pojechać po najbliższych. Ten tekst jak brud wrasta pod skórę. Pierwotnie miałem to grać dla podwórek. Gram dla siebie, ze sobą, przeciw sobie. Fame skillem, zespole. Liczby urojone i to gram na dole. Na Olimp mnie nie wezmą. Moje flow to jak nachlany. Wpierdolić się na dancefloor. Ledwo się miotam. Od bandy do bandy. Karoseria pełna szpakli. Od takiej jazdy. Stary gruchot. Na życie nie chcę bluźnić. Światu obojętny. Nie potrafisz mnie wkurwić. I sam nie wiem, co jest dobre, a co nie. W miejscu, gdzie kwitną chryzantemy na betonie. A w recenzjach się patrzą nad moją kondycją psychiczną, chuj w pyst, niech zamilkną, yo!